คนเราเกิดมาในโลกนี้มันแสนดีนักหนานะได้เกิดมาเป็นคนถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้มันแสนยากแสนลำบากเราก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นแต่มันเกิดได้เหมือนกันนะคนนี่ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เหมือนกันถ้าจิตใจมันตกต่ำลงไปแล้วมันไปเกิดได้เหมือนกันนะกรรมมันนำไปอย่างนั้นดังนั้นทุกคนจะต้องยกจิตใจของตนให้มันสูงไว้มนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจอันสูงสูงอยู่ด้วยคุณธรรมสูงอยู่ด้วยหิริโอตตัปปะความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วต่างๆทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งต้องตั้งความละอายแก่ใจไว้เสมอเสมอจึงสมกับนามว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจอันสูงอยู่ด้วยคุณธรรมอันดีงามกลัวผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำนั่นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้ามันต้องตั้งความกลัวไว้ในใจเสมอเสมอถ้าผู้ใดขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วมันก็ขี้คร้านปฏิบัติขี้คร้านภาวนาขี้คร้านฝึกตนมันก็เห็นแก่กินเห็นแต่แก่นอนเท่านั้นแหละถ้าผู้ใดมีความสะดุ้งกลัวต่อกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เช่นนี้แล้วมามองดูจิตใจของตนนะมันยังมีความชั่วแฝงอยู่นี่มันจะไปไว้ใจได้ยังไงคนธรรมดาสามัญยังไม่ถึงขั้นพระอริยบุคคลแล้วเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่ามันมีความดีก็มีความชั่วก็มีอยู่ในจิตใจนี่นะมันปนไปกันอยู่อย่างนี้ฉันเผลอๆเข้าไปไอ้ความชั่วมันก็โผล่ออกมานี่ถ้ามีสติรู้ตัวความดีมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะดังนั้นก็ต้องพิจารณาดูจิตใจของใครของเราแหละให้มันรู้ว่าดีกับชั่วนี่นะขอให้รู้นี่แล้วก็โทวิเศษนะไม่ต้องอย่างอื่นหรอกโอ้อันนี้เป็นความชั่วนี่ความคิดชั่วแบบนี้นะงั้นขอให้รู้เถอะเมื่อรู้แล้วเกิดความกลัวแต่กรรมชั่วที่ตนจะพึ่งทำนี่ตามสนองให้เป็นทุกข์ไปพอมันเผลอคิดขึ้นมามันรู้ตัวอย่างนี้มันก็กำหนดใจละทันทีไม่ให้มันลุกลามขึ้นในใจถ้าหากว่าผู้ใดไม่รู้ตัวตนคิดชั่วมาขึ้นมาก็ไม่รู้ตัวอย่างนี้นะนั่นมันร้ายกาจอ่ะเพราะเมื่อไม่รู้ก็ไม่ได้ละมันมันก็หมักหมมอยู่ในจิตใจนั่นถ้ามันเมื่อมันได้โอกาสมันก็แสดงฤทธิ์ออกมาทำให้คนเราไปทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาได้ร่วงศีลร่วงธรรมได้ก็เพราะความชั่วมันหมักหมมอยู่ในใจนั่นแหละมันบันดาลให้คนเราทำชั่วนี่นะต้องให้เข้าใจถ้าหากว่าไม่มีความชั่วใดๆอยู่ในใจนั้นแล้วคนผู้นั้นจะไม่ทำความชั่วเลยจะมีการสำรวมกายวาจาใจของตนให้สม่ำเสมอเรื่อยไปอันที่มันสูงสูงต่ำต่ำอยู่นี่นะความประพฤติก็เพราะมันมีทั้งดีทั้งชั่วนั่นนะ ปนเปกันอยู่นั่นฉะนั้นทุกคนให้สำรวจดูจิตใจตัวเองราคะความกำหนัดนี่มีไหมอยู่ในใจอ่ะนี่พูดกันอย่างเปิดอกนี่แหละถ้ามีแล้วก็อย่าไปนอนใจต้องหาอุบายกำจัดมันออกไปจากจิตใจราคะความกำหนัดยินดีตัวนี้แหละสำคัญกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยมันดาลให้คนเราเกิดโทสะพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันกับตัวราคะตัวนี้นะเป็นมูลเหตุมันดาลให้คนเรานั้นไปแย่งชิงเอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือตนมีอำนาจบาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใช้อำนาจนั่นข่มเหงคนมีอำนาจน้อยขูดรีดเอาสมบัติเอาสิ่งของกับคนมีอำนาจน้อยนี่ก็เกิดจากราคะนั้นเป็นมูลเหตุนะความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆนี่นะนี่นะเป็นมูลเหตุนะเป็นมูลเหตุให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่เราต้องเข้าใจ ถ้ารู้ว่าตนยังละราคะไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ต้องคอยสำรวมระวังสิ่งใดที่จะเป็นภัยเพื่อให้ราคะตัณหามันแก่กล้าขึ้นแล้วก็ตัดทอนมันลงเรื่องอาหารการกินการหลับการนอนการพูดจาปราศัยกันก็ไม่ควรปารภถึงเรื่องรักเรื่องใครขึ้นมาต้องระงับไว้หมดเรื่องหมู่นี้นะมันก็จึงไม่กำเริบขึ้นมาได้ถ้าเราหาวิธีป้องกันภายนอกไปแล้วบัดนี้เมื่อภาวนาเพ่งพิจารณาเข้าไปภายในมันก็ไปเห็นโทษแห่งราคะตัณหาอันนั้นเข้าไปแล้วก็ละมันแบบนี้นะเพราะว่าใจเป็นผู้สร้างขึ้นมันจึงมีกิเลสทั้งหลายนะถ้าใจไม่สร้างขึ้นแล้วมันไม่มีเมื่อมันมีอยู่ในใจนั้นแล้วระงับมันไม่ได้มันก็แสดงออกทางกายทางวาจาเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็เป็นคนเจ้าชู้มายาสาไสไม่รู้จักอิ่มในกามทั้งหลายเงินทองมีเท่าไหร่ก็เอาไปบำรุงบำเรอกามคุณนั้นเสียทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นทุกข์อย่างนี้แหละคนผู้มากๆในกามทั้งหลายนะมันถึงได้รับความเดือดร้อนเมื่อมันเดือดร้อนในปัจจุบันชาตินี้แล้วไปชาติหน้ามันก็เดือดร้อนเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้มันรู้จักฐานะของตัวเองรู้จักภูมิรู้จักเพศของตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้นะก็จะประพฤติล่วงกาเมสุมิจฉาจารศีลข้อนี้สำรวมไม่เคร่งคัดเข้าไปเช่นนี้มันก็จะบรรเทาราคะตัณหาลงได้บ้างนอกจากนั้นก็พิจารณาร่างกายอันนี้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามตามธรรมชาติธรรมดาของมันเสมอมันก็จะบรรเทาราคะตัณหาลงได้ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ต้องเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจของตนอยู่ทุกเวลานาทีอย่าให้ราคะตัณหามันกำเริบขึ้นในใจเพราะว่าเป็นนักบวชนี่ การสำรวมในกามทั้งหลายนี้ย่อมเคร่งครัดกว่าคฤหัสถ์ดังพระวินัยที่บัญญัติห้ามไว้หมดนั้นก็เมื่อคนดูตำราหรือว่าเรียนมาแล้วก็ต้องรู้ได้นะนั่นแหละเพียงแต่พูดเกี่ยวพาราสีกันเรื่องความรักความใคร่อะไรต่างๆหมดนี้นะพระองค์ก็ปรับอาบัติแล้วนี่เป็นพระภิกษุนะเป็นสามเณรก็ปรับโทษตามสิกขาบทของสามเณร ลองคิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับกามคุณนี่นะทรงบัญญัติให้เข้มงวดกวดขันปานนั้นแหละบุคคลจึงสามารถเอาชนะราคะตัณหาได้ลำพังแต่จะภาวนาอย่างเดียวไม่เคารพต่อพุทธบัญญัติไม่มีทางมันจะไปละราคะตัณหาอันนั้นได้ถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ให้คิดดูก็แล้วกันเอาไปภาวนาละเอาในใจนู่นมันก็ได้ดอกอย่างนี้นะมันก็ยิ่งง่ายเลยถ้ามันเปลี่ยนไปได้นะแต่อันนี้มันเป็นไปไม่ได้เรื่องมันนะมันเป็นไปไม่ได้เหตุนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงบัญญัติที่ทรงบัญญัติสิกขาหมดแต่ละข้อนั้นมีมูลเหตุมามีภิกษุประพฤติล่วงไม่ดีเรียกว่าประพฤติไม่ดีมาแล้วเพื่อนภิกษุสามเณรเห็นพระภิกษุรูปนั้นประพฤติอย่างนั้นเห็นว่าไม่เหมาะไม่สมแก่สมณสารูปเช่นนี้ก็นำความไปกราบทูลพระศาสดาพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ควรจริงก็จึงเรียกประชุมสงฆ์เรียกผู้ทำผิดนั้นเข้ามาในท่ามกลางสงฆ์แล้วตรัสถามว่าได้ทำอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นจริงหรือพระแต่ก่อนเพื่อนซื่อสัตย์ได้ทำได้พูดก็กราบทูลโดยตรงเลยว่าได้ทำจริงได้พูดจริงก็ทรงตำหนิตีเตียนว่าการทำการพูดเช่นนั้นไม่เหมาะสมไม่สมควรแก่สมณสารูปแล้วแสดงคุณแห่งความสำรวมระวังในการทำการพูดเช่นนั้นมันจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคือเจริญด้วยบุญด้วยกุศลตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษแล้วพระองค์ก็บัญญัติห้ามว่านี่ก็จัดเป็นสิกขาบทหนึ่งๆทรงบัญญัติห้ามแล้วก็ทรงลงโทษไปด้วยปรับอาบัติไปด้วยถ้าใครล่วงเกินเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นนักบวชนะพิจารณาดูให้ดีพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนในพระธรรมแล้วก็ทรงบัญญัติพระวินัยคือข้อห้ามอันนี้ส่วนธรรมะนั้นเป็นอุบายสอนจิตใจเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงส่วนพระวินัยนั้นห้ามความประพฤติทางกายทางวาจานี่ไม่ให้ล่วงเกินที่ทรงห้ามไว้ถ้าใครล่วงเกินก็ต้องปรับอาบัติกันถ้าผู้ที่มีหิริโอตตัปปะทำอยู่ในใจมากๆไม่ต้องให้ผู้อื่นปรับเลยเมื่อตนต้องอาบัติอะไรรู้ตัวแล้วก็รีบไปแสดงให้หมู่ทราบว่าข้าพเจ้าได้ต้องอาบัติสิ่งนั้นข้อนั้นมาขอสารภาพผิดต่อท่านขอแสดงต่อท่านผู้รับก็บอกว่าท่านได้รู้ตัวหรือรู้ว่าตัวได้ทำจริงหรือได้ทำจริงถ้าเช่นนั้นก็ขอให้ท่านสำรวมระวังต่อไป สาธุดีแล้วข้าพเจ้าจะสำรวมระวังในเรื่องนี้ต่อไปฮะเมื่อโทษไม่หนักเกินไปไปสารภาพความผิดต่อกันอย่างนั้นแล้วโทษนั้นก็พ้นไปหมดไปดังนั้นเนี่ยเมื่อใครต้องอาบัติอะไรซึ่งเป็นลหุกาบัติอาบัติเมาอย่าพกปิดไว้ต้องให้รีบแสดงต่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งให้มันพ้นโทษไปการปฏิบัติทางด้านจิตใจมันก็จึงเดินไปได้มันยังก้าวหน้าไปได้ถ้าต้องอาบัติแล้วปกปิดไว้โทษมันก็เกิดขึ้นในจิตใจติดตามไปทำใจให้มัวหมองฉะนั้นจะไปทำสมาธิภาวนาให้ใจมันสงบลงนี่ไม่ได้หรอกใจมันจะสงบลงไม่ได้เพราะบาปมันขัดขวางไว้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะให้เข้าใจดังนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าศีลอบรมสมาธินั่นน่ะศีลเมื่อรักษาให้บริสุทธิ์ด้วยดีแล้วก็อบรมสมาธิให้เกิดขึ้นมีสมาธิเป็นอานิสงส์นั่นแหละหรือเป็นผลนั่นแหละเมื่อบุคคลมีศีลบริสุทธิ์แล้วนะสามารถทำจิตให้สงบระงับจากนิพพาน5นั่นได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากศีลอันจิตสงบระงับลงไปนั่นน่ะวันนี้สมาธิเมื่ออบรมให้ดีแล้วก็ย่อมได้ปัญญาเป็นอานิสงส์มันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะต่างก็สนับสนุนกันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ข้อปฏิบัติ3ประการนี้จะแยกกันออกไม่ได้เลยต้องเหมือนกับเชือก3เกลียวเขาก็ฟั่นติดกันเลยเป็น3เกลียวผูกวัวควายมันก็มั่นคงทนทานถ้า2เกลียวเดียวนี่ไม่ทนทานเลยเดี๋ยวก็ขาดเป็นงั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันเท่าที่พิจารณาดูที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งบัญญัติสั่งสอนไว้นั้นล้วนแต่เป็นข้อปฏิบัติที่สนับสนุนซึ่งกันและกันพระองค์แสดงเป็นหมวดไว้เรื่องธรรมะก็ดีเรื่องวินัยก็ดีดังนั้นเราผู้บวชเข้ามาแล้วอย่าพากันเมินเฉยอย่าเข้าใจว่ารู้แล้วไม่ใช่นะยังไม่รู้หรอกต้องจับตำราต้องดูต้องวินิจฉัยให้มันละเอียดละออธรรมะแต่ละข้อหรือว่าสิกขาบทแต่ละข้ออย่างนี้นะคำอธิบายมันก็มีอยู่ในเรื่องวินัยอ่ะก็มีอยู่นี้วินัยมุกเล่ม1วินัยมุกเล่ม2เนี่ยพูดถึงธรรมะอย่างนี้ธรรมวิภาคแล้วก็โกวาทนั่นเรียกว่าทรงแสดงหลักธรรมะหลักวินัยไว้บัดนี้คำอธิบายมันอยู่ธรรมปริเฉด2นั่นเนี่ยหรือมันอยู่ที่เฉลยปัญหาธรรมะที่ท่านพิมพ์ออกมาก็เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาทีหลังได้ดูได้อ่านว่าเพื่อนตอบปัญหากันอย่างไรปัญหาข้อนี้เนี่ยท่านออกมาแล้วท่านเฉลยว่าอย่างไรนี่เราดูไปมันก็ชำนาญไปก็เข้าใจอ๋อธรรมะข้อนี้มันมีความหมายในทางปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ลงมือปฏิบัติอย่างนี้เราก็รู้ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะให้เข้าใจถ้าพระองค์แสดงแต่ลักษณ์เฉยๆบางคนก็อธิบายไม่ออกเลยไม่ทราบหมายความว่าอย่างไรแต่บางข้อบางอย่างก็มันก็ง่ายแก่การวินิจฉัย บางอย่างก็ลึกซึ้งอย่างนี้ดังนั้นน่ะเราจึงต้องดูต้องคิดต้องวิจารณ์ให้มันละเอียดถี่ถ้วนในธรรมะแต่ละข้อนั้นล้วนแต่เป็นของดีเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าพระองค์เจ้าสอนให้คนเรียนจำเอาไว้เฉยๆไม่ใช่นะต้องให้เข้าใจธรรมะแต่ละข้อเป็นเครื่องปราบกิเลสในหัวใจของคนเพราะกิเลสมันมีหลายชนิดเพราะฉะนั้นธรรมะมันก็จึงมีหลายชนิดนั่นแหละมีหลายอย่างเหมือนอย่างโรคในกายของคนเรานี่นะมันมีหลายอย่างเหตุนั้นหมอถึงได้ปรุงยาหลายขนาดขึ้นเอาโรคชนิดนี้ต้องใช้ยาขนาดนั้นเขาก็วางยาขนาดนั้นเข้าไปถ้ามันถูกต้องกันมันก็ได้ผลไปเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เมื่อกิเลสภายในจิตใจของคนเราก็เป็นเหมือนกับเชื้อโรคนั่นแหละเราจะไปเอายาแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณอะไรมารับประทานลงไปแล้วให้กิเลสเหล่านั้นมันระงับไปไม่ได้มันระงับได้แต่โรคทางกายเท่านั้นโรคทางใจต้องระงับด้วยธรรมโอสถให้เข้าใจอย่างนี้อย่างเช่นอิทธิบาทธรรมทั้งสี่อย่างนี้นะลองพิจารณาดูสิอิทธิบาทแปลว่าคุณเครื่องให้สำเร็จสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นวิริยะเพียรประกอบในสิ่งนั้นจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นวิมังสาหมั่นติดตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นให้รู้ให้เห็นโดยแจ่มแจ้งนี่ทำสี่ข้อเนี่ยมันเนื่องกันอย่างไรก็เนื่องที่เมื่อเรามีความพอใจอย่างเช่นว่าเห็นโทษของราคะตัณหาแล้วอย่างนี้นะเราเห็นโทษของมันเราปรารถนาจะกำจัดมันให้มันหมดไปสิ้นไปอย่างนี้ก็ต้องเพียรพยายามแล้วนั่นเนี่ยวิริยะภาคเพียรพยายามเจริญพระกรรมฐานที่เป็นคู่ปรับกับราคะตัณหานั้นนั้นบ่อยๆจนว่ากรรมฐานนั้นแจ่มแจ้งขึ้นในใจอย่างว่าเพ่งพิจารณาร่างกายเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามอย่างนี้นะเพ่งเข้าไปจนว่าเห็นว่าไม่สวยไม่งามจริงๆตามธรรมชาติของมันจริงๆอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนั้นมันก็คลายความกำหนัดยินดีลงพจน์ที่มันมีความกำหนัดนั่นเนื่องจากว่ามันเห็นว่าสวยงามมันจึงได้กำหนัดถ้าจิตมันรู้เห็นว่าไม่สวยไม่งามแล้วมันก็คลายความกำหนัดออกไปเนี่ยบัดนี้เมื่อเจริญอสุภกรรมฐานเห็นว่ามันบรรเทาราคะตัณหาได้ก็เอาใจจดจ่ออยู่ในอสุภกรรมฐานนั้นไม่ทอดทุระเรียกว่าจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานนั้นเพ่งพิจารณาให้ชำนิชำนาญให้เห็นอยู่ในใจเสมออย่างนั้นนะเมื่อเอาใจจดจ่ออยู่นั้น อสุภนิมิตนั้นมันก็ไม่เลือนหายไปจากจิตกำหนดเวลานั้นมันก็เห็นขึ้นมาเวลานั้นบัดนี้ก็ใช้วิมังสาตรีตองพิจารณาอะไรแบบนี้นะนั่นเนี่ยตรีตองพิจารณาให้มันละเอียดละออลงไปว่ารูปร่างกายนี้ทำไมมันจึงสกปรกอย่างนี้นะมันสกปรกเพราะเหตุว่ามันประกอบไปด้วยอาหารนั่นก็เป็นของสกปรกอยู่แล้วอันจะไปเอาของสะอาดสะอาดมาบำรุงมันอย่างนี้มันก็ไม่ได้อีกของแข็งๆมาบำรุงก็ไม่ได้ไฟธาตุก็ย่อยไม่ได้เหตุนั้นจึงได้เอาอาหารที่มันอ่อนๆนุ่มๆแล้วก็มีน้ำ อย่างนี้แหละผสมกันเข้าไปก็มันก็ไปพ้นไปจากผลไม้บ้างผักบ้างเนื้อสัตว์บ้างอันเนื้อสัตว์นี่มันกินกันมาแต่ดึกดำบรรพ์แต่เมื่อไรก็ไม่รู้ก็ในตำรากล่าวว่าอยู่อย่างนั้นเลยแต่ว่าผู้มีปัญญาเพื่อนักเว้นนะไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ก็ได้กินเนื้อสัตว์อยู่เหมือนกันมันขึ้นอยู่คนมีปัญญาคนไม่มีปัญญามันก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็สร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองถ้ามีใครมาเตือนก็มันจำเป็นทำยังไงได้เอาแต่ความจำเป็นนั่นแหละเข้ามาอ้างเลยไอ้ทางจะคิดหลีกเลี่ยงไม่ต้องให้ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ไม่คิดเลยยอมรับบาปกรรมไปเรื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยคนไม่มีความเพียรคนไม่มีวิจารณญาณคนไม่มีวิมังสาการตรีตรองพิจารณาใครควรนะนี่แหละชี้ให้เห็นว่าคนขาดวิมังสาขาดการตรีตรองขาดการพิจารณาเหตุผลต่างๆเหตุนั้นจึงยอมไม่ทำบาปก็ยอมรับเอาบาปนั้นเรื่อยไปอันจะคิดตัวหาทางหลีกเลี่ยงจากบาปนั้นไม่เลยทีนี้ผู้เจริญอิทธิบาทธรรมทั้งสี่ไม่อย่างนั้นนี้ก็เมื่อเห็นแล้วว่าฆ่าตัดสัตว์ชีวิตมันเป็นบาปร่างกายนี่เนื่องอยู่ด้วยอาหารเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรหมู่นี้ก็เราก็ผู้มีปัญญามันก็ต้องหาทางเว้นการอาชีพอันใดที่มันเป็นไปเพื่อทำลายชีวิตสัตว์ก็ไม่เอาไม่ทำทำการงานที่มันไม่ทำลายชีวิตของสัตว์นั้นเพราะมันมีอยู่นี่อาชีพที่ไม่ต้องทำลายสัตว์ทั้งหลายเช่นการค้าการขายการค้าขายนี่พระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้แล้วห้ามไม่ให้เลี้ยงสัตว์ที่มีชีวิตไว้ขายเขาไปฆ่ากินอย่างนี้ห้ามก็อย่าไปเลี้ยงมันซะอย่างนี้แหละค้าขายยาพิษค้าขายน้ำเมาค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นสำหรับค่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายเครื่องประหัตประหารต่างๆพวกนี้นะพระองค์ว่าไม่สมควรผู้เป็นอุบาสกนะควรเว้นอย่างนี้ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วว่าโอ้การค้าขายเครื่องประหัตประหารนั้นมันก็เป็นการอนุโลมไปในทางฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นการส่งเสริมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นชอบตามที่พระศาสดาทรงแนะนำไว้อันนี้มันเป็นประเภทธรรมะนะไม่ใช่วินัยอ่ะให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูเมื่อเห็นแล้วผู้ใดเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็หาทางเว้นแล้วบัดนี้หาทางเว้นไม่เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิดจากตำนองครองธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นี่เรียกว่าวิมังสานะการตรีตรองนะดังนั้นขอให้พากันเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะมันเป็นคำสอนของผู้มีปัญญานั่นแหละดังนั้นผู้เรียนผู้รู้ผู้ปฏิบัติตามก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนของพระองค์ก็จึงเห็นแจ่มแจ้งได้ดังนั้นการเอาพิจารณาการที่มันจะพิจารณาได้จะมีปัญญาก็เพราะอาศัยภาวนาทำใจให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปให้สงบระงับจากนิวรณ์ห้าเสียก่อนอันนี้จึงเจริญปัญญาต้องการจะรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษก็นึกน้อมออกมาพิจารณามันก็เห็นแจ้งขึ้นมาต้องการอยากรู้สังขารร่างกายตามเป็นจริงก็หยิบยกเอารูปเอานามนี่พิจารณาคันถ้าว่าจิตใจผ่องใสตั้งมั่นอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงในสิ่งนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อรู้แนวทางปฏิบัติอย่างว่านี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ ตั้งอิทธิบาทธรรมทั้งสี่นี้ไว้ในใจของตนให้ได้พยายามปฏิบัติไปตามอิทธิบาทธรรมทั้งสี่นี้ก็คงจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมคำสอนหรือว่าเจริญด้วยบุญด้วยกุศลทีโยยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้